यशस्वी से शुरू करना। हाँ यशस्वी से शुरू करो, नहीं तो माया भी से शुरू करो। अहंकार तक अहम ही हस्ती जातु हस्ती जातु को नहीं। पुष्कर में कौन सा सा है ये मज्ञा बड़े भेमत्व निर्देशन का है, बड़े भेमत्व निर्देशन बड़ा दिव्य। और कंसम भ्याम बोलो, कंसम भ्याम तितुत ऐसा बभवि तितुत ऐसा। और एक सूत्र तितुत तथा तिशु सर कसी सूच मालूम है क्या मालूम है, सुना है किसने? नहीं लघु में है। हाँ ते तू तर तथ शिशु सर कसे सुच ये है बभयुस्तित यस क्या है बभयुस्तित तथितेषु प्रागदिशीय प्रकरणम प्रागदिशो विभक्ति दिक् शब्द से तथित घटित दिक् शब्देभ्य ये सत्ताईस सूत्र पाँच तीन सत्ताईस ये एक है आगे आएगा दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्य दिग् देश काले स्वस्थाति वहाँ तक। उसके पहले वक्षमाण प्रत्यय विभक्ति संज्ञा से हो प्राग दिशा विभक्ति दिश दिक् के पहले दिस शब्द घटित सूत्र से पहले सब प्रत्यय विभक्ति है अतः स्वार्थी का प्रत्यय ये सब स्वार्थ में होते हैं। समर्थानाम इति प्रथमात इति च निवृत्त समर्थानाम प्रथमाद वा ये निवृत्त हो गई वा इति तो अनुवर्तते समर्थानाम प्रथमाद वा सूत्र आया था किसकी अनुवृत्ति होगी वा की किं सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्य किम सर्वनाम बहु किम शब्द सर्वाधिगण में है सर्वनाम संज्ञा है तो सर्वनाम कहते से किं का ग्रहण हो जाता था फिर किम क्यों कहा विशेष ये रुको जिसको पूछेंगे बोलो। हाँ आगे अद्व्यादिभ्य द्व्यादि कौन है बोलो द्व्यादि कौन पता नहीं ना मालूम द्व्यादि कौन। हाँ द्विश आगे भवतु किम वो किम उसी में आ गया अद्व्यादि कौन से द्व्यादि से छोड़ करके तो किम शब्द छोड़ जाएगा और उसे कह दिया किम सर्वनामनो बहुशब्दाचेति प्राग दिशो अधिक्रियते ये सो अधिकार चलेगा जो प्रत्यागी कहेंगे किम शब्द से सर्वनाम से और बहुशब्द से बहुशब्द की सर्वनाम संज्ञा की सूत्र सूत्री नहीं इसलिए अलग से कहा सर्वनाम से अतीत कहा इदम इस इदम माँ में हल है क्या हल नहीं चाहिए इदम इस नहीं ठीक है इदम इस और उसको जो इदम इस करेंगे तो ऐसे बोलते बोलते बोलते सबाने वाले इदम इस कर दिया इदम इस क्या बोलेंगे सूत्र इदम कैसे प्राग दिशा पर रहते तो इदम शब्द को इस होगा परादिभ्य आने पर पहले तदादि नाम अत्व हो जाएगा परत्वात तदादि नाम से पर है और अंतरंग होने से एकादेश हो जाएगा अतो होने पर रूप उसके आगे आएगा इदम इस ये दिया है स्थानेंतरम सूत्र स्थानेंतरतम सूत्र में कैट ने कहा परत्वाद अत्वे अंतरंगत्वाद एकादेशे आगे होगा इदम इस एते तौ रथो हो इदम शब्द के एत और इत आदेश होगा रथो हो रादि थादि प्रत्यय पर रहते इत इत आदेश उस्त इदम शब्द से एत इत इत आदेश उस्त दो आदेश है पहला आदेश क्या है एत दूसरा आदेश है इत इत एत एत इत एत पूरा है तकारांत तकारांत इत आदेश होता रेफादु थादु तत्स प्राग दिशे परे इदम इससे ईश प्राप्त था उसका अपवाद हुआ एतदोन एतद को अन हो जाए योग विवाह कर्तव्य हो एतद पूर्व सूत्र से एते तो रथ आ जाएगा एते तो रथ हो रादि थादि प्रहत एत जो आदेश होता है किसको होता था एते तो रथ सूत्र से इदम सत को एतद एतद वन में एतद एक सूत्र करें तो एतद एतद को भी हो जाएगा क्या आदेश हो जाएगा एतेतो एतद एतेतो स्तो रथो हो तो इदम को जिस प्रकार एत आदेश होता है एतद को भी हो जाएगा एतद हो गया आगे अन सूत्र है एतद की अनुवृत्ति आ जाएगी एतद को अन भी हो जाएगा एतद इत्येव एतद के स्थान पर अन आदेश होगा अन है सर्वा अनिकाल सर्वादेश हो जाएगा तो नकार फिर बाद में न लोप प्रातिपदिकान से लोप हो जाएगा सर्वस्य सोन्यतरस्यां दी सर्व को स हो जाए विकल्प से दादि प्रत्यय पर हो तो दी दकार का सप्तमी दी यस्मिन विधि तदादा बल ग्रहणे दादि प्रत्यय पर रहते इस प्रकार रथों में रादि थादि प्राग दिशीय दकारादु प्रत्यय पर सर्वस्य सो वास्यात अन्यतर सम कहा अभी तरह से आदेश बता दिया प्रत्यय कुछ आया अभी है नहीं अभी आएगा पंचम्यास तसिल पंचमी से नहीं पंचम अंत से केवल पंचमी विभूति का प्रयोग नहीं होगा इसलिए पंचम अंत्यभ्यस किमादिभ्यस तसिल वास्यात किमादिभ्य कहाँ से आया अधिकार चल रहा है किन सर्वनाम बहुभ्य अधिकार चल रहा है तसिल हो जाएगा विकल्प से तो अन्य पक्ष में इसे शब्द प्रयोग होगा कुतिहो हो किम कुहस्या तादो हकारादो च विभूत पर तादि हकारादो कु आदेश हो जाएगा तस्लन पर कुतः तस्लन पर कुतः बन गया और कस्मात भी प्रयोग होगा यदि विकल्प नहीं कहते तो कस्मात प्रयोग नहीं होता यत शब्द से हो जाएगा तस्लि पंचम्यास तस्लि यत शब्द से तस्लि किस सूत्र से होगा पंचम्यास उसमें यत शब्द से के लिए कहीं कहा गया सर्वनाम इसे यत तस् ततः तस्लि होने पर तद अगर तस्लि होगा तद के आगे तस्लि होने पर क्या होगा तदादि नाम तो होने पर रूप तो क्या बन गया त बन गया त होने के बाद तस् ततः अतः किस शब्द से होगा एतद इदम दोनों से होगा एतद कौन होगा इदम को क्या होगा ई से होगा इसलिए इत शब्द का है अत इत किसका होगा इदम का इत इत का विग्रह क्या होगा इत अस्मात और अत का अर्थ एतस्मात अमुत अमुस्मात अमुस्मात में अदर शब्द है अदर शब्द क्या कि तहसील होगा पंचमी पंचमी तहसील तेदादि नाम तो पुण्य पर हो जाए अदत फिर अदसो से अमुत बहुत तहसील के सूत्र से होगा पंचम्या तहसील बहु शब्द सर्वनाम है तहसील हो जाएगा बहु शब्द का अधिकार चल रहा है तो बहुत द्व्यादेश तो द्वाभ्याम द्वि शब्द से तहसील प्रत्यय होगा ना नहीं नहीं अद्विवादि दिया तो द्वाभ्याम तसेश्च किं सर्वनाम बहुभ्य परस्य तसेस तसिलादेश स्यात् तसी को तसिलादेश हो जाएगा किं सर्वनाम बहु शब्द से पर तसी को तसिल हो जाएगा तसी में तसिल में तो तसी ही रहता है तो तसी को तसिल करने का क्या अभिप्राय स्वरार्थम विभत्यर्थम च वचनम ये पंचम्यास तसी है नहीं पंचम्यास तसिल में तो तसिल हो गया जो तसी प्रत्यय होता है वो क्या तसी करने वाला सूत्र हाँ ये जो सूत्र है वो विभक्त नहीं इनको विभक्ति करें तस्ली करें तो विभक्ति होगा। और स्वरार्थ, हाँ स्वरार्थ क्या है तो लिति, लिति के सूत्र है, लिति पर तो लिकार प्रत्यय पढ़ते प्रत्यय के पूर्व को उदात होता है, तो इसलिए स्वरार्थम पर्यभिभ्यांच परि और अभि इनसे भी हो जाएगा तसील, अभ्याम तसील परि और अभि दोनों में सर्वनाम कौन है, कोई नहीं प्राप्त होता तसील नहीं था, इसे तसील हो जाएगा। तसील होने के बाद हाँ अर्थ वार्तिकार कहते किस अर्थ में होगा सर्वोभयाथाभ्याम एव परि से तसील हो जाएगा परित अर्थात सर्वतः, और उभय से हो जाएगा तो अभी से हो जाएगा तो अभी तो हो गया उभयतः दोनों तरफ इसी अर्थ में हुआ। सप्तम्यास्त्रल, सप्तम्यास्त्रल का क्या अर्थ होगा, सप्तमी अंत से त्रल होगा सप्तमी आदि से, तो सप्तमी अंत से होने से कस्मिन से त्रल होगा या किम से होगा, कस्म किम से होगा, हाँ किमगी कस्मी हो किमगी आगे त्रल होगा, त्रल होने के बाद उसकी प्रातिपदे संज्ञा होगी किस सूत्र से, फिर तस्मिन सप्तमी का लोक हो जाएगा, किम अगर तरल रहेगा किम त्रे कुत्यो हो, कुत्यो सूत्र से किम को क्या आदेश होगा कु अत्रल कुत्र ल कहाँ जाएगा हलंत्यमिति यत से यत्र तत्र बहुत्र इदमो ह हाँ त्रलोपवाद एकदम से त्रल तो प्राप्त है उसका हल भी हो जाएगा ह भी होगा, तो ईशादेश ह होने के बाद इदम ईश तो यह बन गया, यह शब्द का क्या अर्थ है अश्विन देश त्र करें तो क्या होगा इदम शब्द से त्रल होगा नहीं होगा त्र का पाद, तो अत्र का क्या अर्थ है अत्र, हाँ इतर सदस्य इतस्मिन देशे अत्र, तो ऐसे त्रल का अपवाद हो गया यह बन गया, अत्र भी बनेगा किंतु किससे बनता है अत्र एत से, और यह इदम से किमोत किम से अत हो जाएगा, वाग्रहणम अपकृष्यते तो वाग्रहण वाह छंद से आगे सूत्र आएगा उसे अपकर्षण अपकर्षण होगा, उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्रों को लाएंगे तो अपकर्षण खींच कर लाना। सप्तमता किमो अदवास्यात वाह कौन से अन्य पक्ष में त्रल हो जाएगा किस सूत्र से सप्तम त्रल त्रल आगे सूत्र क्वाति कितने पद है दो है, कितने पद पूछे तो एक तो नहीं है, क्या विभूति क्वाति क्व अति क्व प्रथम लुप्त हो जाएगा अत पढ़ते किम को क्व हो जाएगा किम क्व आदेश से याद अति क्व अगर रहेगा प्रत्यय अत अत का है यसे चलोप हो जाएगा क्व बन जाएगा यसे चलोप होता है ना क्व किम सदा सत्य अत तक रीति किम क्व आदेश हाँ क्व अगर अतोने परूप हो जाए अतोने परूप या यसे चलोप होता है यसे चलोप होगा हाँ तो क्व बन गया त्र हो जाएगा पंचमा तस्ल है तो कुत्र बन गया कु कहाँ से आया कुति हो वाह हच छंदसी विकल्प से भी हो जाएगा छंद में कुहस्थ कुह बन गया कुह का क्या अर्थ है कुह का अर्थ क्या होगा कुत्र कुत्र त्रल अर्थ में ह हो गया कुहस्थ कहाँ स्थ कहाँ का रूपे है असी स्थ स्थ हैं मध्यम पुरुष द्विवचन करता क्या होगा युवाम युवाम कुहस्थ कुह जग्मथु करता कौन होगा तो युवाम अतुस थल अतुस अतुस है द्विवचन युवाम कुह जगमथु कुह का क्या अर्थ है कुत्र ये छंदसी एतदस्त्रतसौ स्त्रतसौ चानंदात्तौ एतदह ये अनुवादेश में होता है एतदह एतद को अस हो जाएगा। त्रतसो हो त्र तस पर रहते त्रतसो च अनुदातु त्र और तस अनुदात हो जाएंगे। त्र और तस प्रत्यय पंच सप्तमी अस्त्रल पंचमी अस्त्रशील होने के बाद त्र तसो हो सप्तमी दिवचन त्र तसो हो त्र तस पर रहते एतद के स्थान पर हो जाएगा अन एतद अन से अनुभूति है और जो त्र तस उसको अनुदात हो जाएगा। अन्वादेश विषय एतदो अस अन अस एतद क्या आदेश होगा अस जो सूत्र क्या है अन्वादेश में अन्वादेश अस अनुदात उसकी अनुवृत्ति है इदम अन्वादेश इदम अन्वादेश अस तृतीयादो सूत्र है ना लघु कौन देवी अनुदात क्या हाँ अस अनुदात इदम अस सूत्र नहीं संज्ञा है लघु कौन दी क्या होता है ये नहीं इसमें जो युष्मद संसद में आए क्या एक सद में आए थे ना सिद्धांत में हाँ अनुवादेश असनुदात अनुवादेश अनुदातो असनुदात वही आए थे तो उससे ही अस की अनुभूति है। अनुवादेश में एतत् को अस होगा सच अनुदात त्रतसो परत त्रतस्पर हते तौ च अनुदातो स्थ जो आदेश होगा अस वो तो अनुदात होगा और तौ च अनुदात तौ कहु त्रतस भी अनुदात हो जाएगा। एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः हो गया एतस्मिन् इसी अर्थ में अनुवादेश दिखाने के लिए पहले एक प्रयोग होगा एत शब्द अतो अत्र अधिमहे अतो अत्र अत्र ये किस शब्द से बनेगा अत्रल प्रत्यय होगा एतत् सत्य त्रल हुआ त्रल होने के बाद त्र को पर रहते एतत् को क्या आदेश होगा अस अस का रहेगा अ कहाँ जाएगा ऐ ऐसे चलो पहुँच जाएगा आगे अत्र रहेगा अ नहीं रहा अतो अत्र अत्र दिया है ना अत्र अधिमहे अच्छा अतः कैसे मने अतः एतस्माद में भी तसी होने के बाद अतः अत्र अधिमहे दोनों का इसमें आ गया अतो न गंतास्म अतः यहाँ भी एत शब्द को अ हो गया तस ये अनुदात हुआ। ऐसे में एतदो अन से तो एतत् को आदेश होने पर हो सकता था फिर क्यों क्या अनुदातार्थम वचन टीका में दे दिया अनुदात करने के लिए। अच्छा एक सूत्र है लिपि जब लित स्वर से क्या होगा जो तसिल प्रत्यय है त्रल और तसिल दोनों में लित है ना नहीं दोनों लिपि सूत्र से त्रल तसिल पत्र परे रहते पूर्व का अनुदात हो जाएगा। पूर्व का अनुदात हो जाएगा तो अनुदात उदात पूर्व का क्या होगा उदात उदात होने के बाद अनुदातम पदम एक वर्जम बाकी सब अनुदात हो जाएगा। बाकी सब अनुदात हो जाएगा जो अनुदात विधान किया त्र तस भी अनुदात हो जाएगा। तो इसके लिए अलग कहना क्या जरूरत है देखो टीका में न च लित स्वरे सती लित स्वर मतलब लिति सूत्र से पूर्व उदात हो गया उन्हें शेष निघात है न शेष निघात किस सूत्र से अनुदातम पदम एक सब अनुदात हो जाएगा तो त्र तस अनुदात तो सिद्धम इतना संख्यम लित स्वर तो प्राप्त है उसका अपवाद है अस अनुवादेश अस अनुदातो अस अनुदात होता है ये लित स्वर का अपवाद हो गया अस अस क्या हो जाएगा अनुदात हो जाएगा। अनुदात होने पर लित स्वर की प्राप्ति नहीं है नहीं उनसे क्या होगा उसके आगे जो त्र तस प्रत्यय होगा त्र तो क्या होगा प्रत्यय स्वर है न त्रतसर उदात प्राप्ति त्रतस है प्रत्यय उदात होता है प्रत्यय परस्य आदि उदात प्रत्यय उदात होता है उसलिए उसके विधान करने के लिए अनुदात विधान करें सूत्र आरंभ है। इतराभ्योपि दृश्यन्ते इतरा विभक्तिभ्यो पंचमी सप्तमी इतर विभक्ति अंतादपि तहसीलादे दृश्यन्ते पंचमी सप्तमी अंत हो गया पंचमी तहसील सप्तमी अस्त्रल अन्यत्र भी होते हैं, किंतु कहाँ दृश्यन्ते कहने से दृश्य ग्रहणाद भवदादि योग एव भवदादि योगे भवतादि स भवान ततो भवान ततो भवान पंचमी तथित भवत के योग में तत हो गया। ये कौन सा व्यक्ति ततो भवान में तत प्रथमांत से तसिल हो गया, तत्र भवान में भी प्रथमांत से हो गया त्रल, अन्य विभक्ति तो प्रथमांत से भी हो गया, तम भवन तम द्वितीयांत से भी हो गया भवते योग से तम ततो भवंतम तम भवन तो द्वितीयांत दिखाने के दे दिया, आगे ततो भवंतम तत्र भवंतम तत्र भवंत तत्र क्या भी होती है द्वितीय है, ततो भवंत में द्वितीय है, एवं दीर्घायु हो जाएगा सदीर्घायु नहीं हाँ सदीर्घायु ततो दीर्घायु तत्र दीर्घायु हो, देवानाम प्रिय भी हो जाएगा सदेवानाम प्रिय ततो देवानाम प्रिय तत्र देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय का क्या अर्थ है देवानाम प्रिय इति च मूर्खे, इसमें क्या हुआ देवानाम प्रिय इति च मूर्खे से क्या होता है मालूम है, देवानाम प्रिय इति च मूर्खे से षष्ठी का अलुक हुआ, देवानाम प्रिय में देवाना में षष्ठी का लुक प्राप्त था उस भारतीय से अलुक हुआ, यदि मूर्ख नहीं होगा देवता का प्रिय होगा तो क्या कहेंगे देव प्रिय हम, आयुष्मान आयुष्मान क्यों दिया है मालूम है हाँ तत्र आयुष्मान तम आयुष्मान तम स आयुष्मान तत्र आयुष्मान तम आयुष्मान तम ऐसे प्रयोग होगा, तो ये इतराभ्य पे दृश्यति के उदाहरण भवत आदि योग भवत आयु दीर्घायु देवानाम प्रिय आयुष्मान इनके योग में अन्य विभूति से भी हो जाता है प्रत्यय, सर्वे कान्य किंग यत्तद काले दा सर्व एक अन्य किंग यत्तद इनसे दा प्रत्यय होगा काल अर्थ में सप्तम अंतेभ्य कालार्थेभ्य स्वार्थे दा स्यात् इस सप्तमी अंत से सर्वशून्य काले दा हो गया सर्व से और सर्व को स कैसे होगा सर्वस सुवन्यतर श्याम दी अभी सूत्र आया क्या सूत्र लघु में भी तो होगा है तो बन गया सदा सर्व से निकाल सदा अन्यतर श्याम कौन से एक पक्ष में नहीं होगा तो सर्वदा एकदा एक से एक दा उनसे एकदा अन्यदा कदा कदा में किम क हो जाएगा विभूति पर होते कुति हो नहीं लगे आता आदि आदि नहीं कि मह कदा यदा में यद का द कहाँ जाएगा तदादिना मतोण तदा काले किम सर्वत्र देशे या देश होने से दा नहीं हुआ सप्तमी अस्त्रल हो गया इदम और हिल क्या प्रत्यय होगा रिल इदम और हिल रिल रिल नहीं क्या है रहिल इदम और हिल सप्तम अंत आता काले हस्य अपवाद ह किससे प्राप्त था इदम अस्मिन काले अस्मिन काले ए तरी अस्मिन शब्द किस शब्द से बनता है इदम से अस्मिन तो नहीं अस्मिन शब्द तो एत से नहीं बनेगा इदम से बनेगा अस्मिन तो अस्मिन शब्द में पूछा ए तरी नहीं अस्मिन शब्द इदम का अश्विन शब्द इधम का किंतु अतः अत्र एतद का अत्र अतः एतद का और इधम इधम का क्या होगा नहीं त्रल तस करेंगे तो य तसी करेंगे तो इतः वो वहां से लगता है इधम शब्द का हो गया अस्मिन काले ए तरी काले किम यह देशे देखो यह बन गया अधुना ऐसे में प्रकृति क्या प्रत्यय क्या मालूम है अधुना पूरा प्रत्यय है किसे इदम से होगा इदम हो सप्तमता तो कालवासी न स्वार्थे अधुना प्रत्यय हो जाएगा अधुना अनुपर इदम को हो जाएगा इस इदम इस सर्वादेश हो जाएगा फिर यसे च लोप हो जाएगा क्या बचेगा प्रकृति क्या कुछ नहीं अधुना रह जाए यसे लोप अधुना अधुना क्या व्यक्ति मालूम है अभ्य कैसे हुआ तसिलाद पाक प्रासव उसमें परिगण में आया। दानिंच इदम से दानी हो जाएगा, तो दानी होने पर इदम इस इदानीम बन गया। इदम इस यसे चलो हो जाएगा, बोलो यसे जो कहने लगे बोलो है मैडम, यसे जो क्यों नहीं लगे, यकरा दिया जाति प्रत्यय पर होता दानी प्रत्यय है। तदो दाच तदह दाच दा प्रत्यय भी हो जाएगा, दानी में हो जाएगा दा हो जाएगा दोनों, तो तदा तदानी दो बनेगा। तदो दा वचनम अनर्थकम बी तत्वात, तदो दाच जो दा किया है वो व्यर्थ है अनर्थक है, बी तत्वात बीत है ना, नहीं सर्वे कान्य किया तदह कालिदास है तद से दा बीत है ना, नहीं तो फिर तदो दाच अलग उद करना कोई जरूरत नहीं, दा वचन अनर्थकम। तो केवल दानी जो चाहिए तद से दा कहना जरूरत नहीं। तो अनद्यतनेर हिलान्यतर श्याम किम से हो जाएगा रिहिल, तो किम कर ही विकल्प से दा हो गया, तो कदा यत यर ही यदा तर ही तदा ए तस्मिन काले, तो ए तर ही आगे सूत्र है। सद्य परुत परार्य समह परेद्य व्यद्य पूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युर इतरेद्युर अपरेद्युर अधरेद्युर उभयेद्युर उत्तरेद्युः एते निपात्यन्ते, सो निपात हो जाएगा। अभी सो किसमें क्या निपातन आगे दिया है,